ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतीय लोग अंग्रेजी सीखते हैं भौतिक विकास के लिए, और मैं प्रयास करता हूँ हिंदी में कृष्ण कथा बोलना, जिससे हिंदुस्तानी लोग का आध्यात्मिक विकास हो सके। मेरा नाम है भक्ति विकास स्वामी। आप सभी महाजनों की कृपा से आशा है कि मैं भक्ति मार्ग में विकसित हो सकता हूँ। ये देश भारत साधारण देश नहीं है, ये पुण्य भूमि है, क्योंकि खास इस देश पर भगवान स्वयं कृष्णस्थु भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं आते हैं, और रामचंद्र भगवान और ऐसे बहुत अवतार महाजनों इस भूमि पर उपस्थित होके पवित्र पदार्पण करके पवित्र बन गए, और इस भरूच का पौराणिक नाम है भृगु कच्छ, वामन देव की लीला स्थली है, बलि महाराज की यज्ञ स्थली में वामन देव आए थे। बलि महाराज का आत्मसमर्पण ग्रहण करने के लिए दुख की बात है कि आजकल पुण्य भूमि भारत भूमि में ज्यादा लोग यही सभी शास्त्रीय कहानी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसा है कि आधुनिक लोग बहुत है जो नहीं जानते प्रहलाद महाराज कौन है, नृसिंह देव कौन है, वामन देव कौन है, तो कभी भी नहीं सुन। तो सब कुछ जानते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, परंतु वामन देव के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये भृगु कच्छ एक पौराणिक पवित्र स्थली है, नर्मदा नदी का किनारे पर उपस्थित है। तो ऐसा है शास्त्र का वचन है, और हम स्वयं अनुभूति से देखते हैं कि जो लोग गंगा यमुना कावेरी नर्मदा जैसे पवित्र नदियों पर निवास करते हैं, और वो जल में स्नान करते हैं, जल स्पर्श करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की विशेष रुचि होती है आध्यात्मिक विषय में। उज्जवल का दर्शन स्पर्शन इत्यादि से पवित्र बन जाते हैं। शास्त्र में लेख है कि ये नर्मदा नदी की विशेषता ही यही है कि स्नान नहीं करके भी केवल दर्शन करने से, वो नर्मदा जल का दर्शन करने से तो पवित्र होते हैं। तो हमारा प्रचार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हमारा प्रचार का मतलब चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कि इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरि का नाम विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही उपाय है कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। तो तीन बार कहना है ये बृहन नारदीय पुराण का वचन। इस श्लोक में तीन बार कहना है कि हरि नाम ही उपाय है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कोई दूसरा उपाय है नहीं। हरे नाम एव केवलम यही उपाय है। कलो नास्तेव न अस्ति एव कोई दूसरा नहीं। एव का मतलब निश्चित ही है। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव तीन बार उठती है। गतिर अन्यथा अन्यथा रास्ता नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा प्रचार है हरि नाम ही उपाय सब व्यक्तियों के लिए इस कलयुग में और हरि नाम की कृपा से और भगवान के शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद की कृपा से आजकल बहुत सारे लोग जो नर्मदा से बहुत दूर रहते हैं सुदूर अमेरिका रशिया ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के निवासियों आजकल हरि नाम की कृपा से हरि प्रेम में नाचते हैं और जीवन उत्सर्ग किया है भगवान कृष्ण की सेवा में। हरे कृष्ण। तो भारत में जन्म लेना वो ही एक विशेष सुविधा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले भारत भूमि चय होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिनके भाग्य हो जिनके भाग्य है मनुष्य के रूप में भारत में जन्म लेना उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। सार्थक सा अर्थ अर्थ का मतलब उद्देश्य गति प्राप्त करना अथवा धन। तो इस प्रसंग में जन्म सार्थक करना सार्थक का अर्थ नहीं है अर्थ का और भी अर्थ है परिभाषा। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार नहीं है जन्म सार्थक करो अर्थात अमीर बन जाओ वो उसका मतलब नहीं है। धनी बन जाओ कृष्ण प्रेम धन से। तो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करने के लिए साधारण धन प्राप्त करना एक दिक्कत हो सकता। जन्मैश्वर्य शुद्ध श्री भीर एदमान मदह पुमान नैवाहत्यभिदा तुम वाय त्वाम अकिंचन गोचर कुंची रानी पांडवों की माता उन्होंने भगवान कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे भगवान हे कृष्ण हे पंकजनाभ जो लोग जन्म उज्ज्वल कुल में जन्म लेने से, ऐश्वर्य ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त करने से, श्रुत ज्यादा शिक्षित होने से, और श्री रूपवान होने से दंभिक होते हैं, तो ऐसा व्यक्तियों के लिए आपकी भक्ति में प्रगति करना बहुत कठिन है, क्योंकि दंभ और भक्ति एक साथ नहीं हो सकता। भक्ति का प्रवेश और भक्ति का मूल नम्रता है। तो भगवान है कौन? अकिंचन गोचर। कुंती रानी कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक विकास के लिए तत्पर नहीं है, व्यस्त नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति मूर्खों की संस्कृति से अलावा है। भारतीय संस्कृति क्या है? तो आज ये संस्कृति क्या है? सिनेमा जाना और नवरात्रि पर वो गर्भधान जो है, वो जो धार्मिक अनुष्ठान था, तो आजकल डिस्को पार्टी बन गया है। गाबा रास तो भौतिक रास होता है, और उसके पश्चात गर्भपात बहुत होते हैं। तो आज की संस्कृति जो है, ये मूर्खों की संस्कृति है। भारतीय प्रशंसनीय प्राचीन संस्कृति का अर्थ है परमार्थिक उन्नति। तो जन्म सार्थक का अर्थ है कि परमार्थिक धन प्राप्त करना। परमार्थिक धन का मतलब पैसा सोना चांदी ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक गुणों से भूषित होना, जैसे नम्रता, दिव्य ज्ञान, सुशीलता और सभी आध्यात्मिक गुणों का स्रोत है प्रगाढ़ कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति ये भारतीय संस्कृति का मूल है, और पूर्व काल में भारतीय लोग जो समृद्ध है, भौतिक दिशा से समृद्ध है, परंतु उनकी विशेष रुचि थी भौतिक विकास में नहीं, आध्यात्मिक विकास में। तो भारत का समृद्ध देश था, और उसलिए इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, हॉलैंड, ये सभी देशों से बहुत सारे लोग आए थे, वाणिक आए थे, क्योंकि यूरोप में भी भारत की प्रसिद्धि फैले हुए कि ये देश भारत देश खास समृद्ध ही है। परंतु वो समृद्धि क्या है तो विदेशी लोग नहीं समझते कि इस देश का श्रेष्ठ धन सोना चांदी हीरा इत्यादि नहीं, गैस भी नहीं। अंकलेश्वर में वो गैस का होते हैं, गुजरात क्या बोलते हैं, भारत भारत गैस निगम ऐसे है, गुजरात गैस, गुजरात गैस का बदबू से गुजरात समृद्ध हो जाते, लेकिन बदबू भी है ना। तो वास्तव धन है कृष्ण भक्ति, ये भारतीय संस्कृति का मूल है। कृष्ण भक्ति मतलब राम की भक्ति, राम है कृष्ण का अवतार। तो रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत ये सभी शास्त्रों का मूल अर्थ है कृष्ण भक्ति। और महाभारत में वो श्रेष्ठ भाग है भगवद गीता, जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति। बहुत लोग है जो बोलते हैं कि भगवद गीता का वास्तव वाणी यही कामाने वाधिकारस्थ है, काम करो बस। तो हम भगवद गीता पढ़ते है पढ़ते है पढ़ते है, फिर कामाने वाधिकारस्थ है ठीक है और कुछ नहीं पढ़ते, मुझे अधिकार है काम करना। तो केवल काम करना वो भगवद गीता का उपदेश नहीं है, तो गाढ़ा भी काम करते हैं। तो गाढ़ा के लिए भगवद गीता पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे काम करना है इसको समझना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध, अर्जुन का काम युद्ध करना था क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। तो माम अनुस्मर, कृष्ण का स्मरण करके काम करो और वो काम का फल कैसे प्रयोग करना चाहिए। यत करोषि यत अश्नासि यत जोहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेया फिर तत् करुष्व मदार्पणम्। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जो भी काम तुम करते हो, जो भी धार्मिक अनुष्ठान तुम पालन करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान देते हो, तो सब कुछ मद अर्पणम मेरे नाम पर अर्पण करो, मुझको अर्पण करो। अर्थात सब कुछ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। कि कृष्ण भगवान है भगवद गीता में पूरा स्थापित है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मतप्रत राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरी ऊपर और समान नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कामान्य वाधिकारस्थ ये श्लोक, पूरा श्लोक नहीं है, ये पद, ये एक पद बहुत प्रसिद्ध है। तो क्यों मतप्रत राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये श्लोक इतना प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि ऐसा है बहुत लोग जो भगवद गीता का उपदेश लेके अपना मत स्थापन करना चाहते हैं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य देने के लिए कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, ये चारों पंथ की चर्चा की, परंतु अति स्पष्ट है कि भगवद गीता में कर्म, ज्ञान, योग निम्न पंथ है और हर एक जीव के लिए कृष्ण भक्ति पंथ सर्वश्रेष्ठ और पाव्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मत कर्म कृन, वो काम करो मेरे लिए, मत परमो मुझको परम मान के, और भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझको समझना संभव है। और गीता में भगवान का अंतिम उपदेश, चरम उपदेश है, मनमना भवभद भक्तो, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मध्याजी मेरी उपासना करो, मां नमस्कारो मुझको नमस्कारो, नमस्कार अर्पण करो, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने, मैं सत्य बोलता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तुम अर्जुन और अर्जुन के द्वारा तो सब विश्व प्राणियों को कहते हैं, तो यदि तुम इस प्रकार भक्ति करोगे तो मैं तुमको मेरे पास लेके आऊंगा। तो यही भारतीय संस्कृति का मूल है। जन्म सार्थक का मतलब ऐसे काम करना इस जन्म में जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि इस जन्म में हम बड़ा अमीर बन जाते हैं, वो थोड़ा समय में हम कुछ धन संपत्ति को भोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, तो धनी लोग कि ज्यादा पैसा है और ज्यादा चिंता भी होते हैं। जिनके पास पैसा कम है चिंतित होते हैं तो कैसे और पैसा मिलेगा, और जिनके पास ज्यादा पैसा है वे भी चिंतित है और कैसे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। लोभ की सीमा नहीं है, तो इसलिए भारतीय संस्कृति यही है यावन अर्थ प्रयोजनम। तो अर्थ कुछ पैसा रखना चाहिए। जो संत सन्यासी है तो पूरा भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, परंतु जो गृहस्थ है उनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे संसार चलाना होगा। परंतु यावन अर्थ प्रयोजनम, तो लोभी लालची नहीं होना चाहिए कि और भी पैसा कमाना है ज्यादा और नहीं। तो यावन अर्थ प्रयोजन, जो प्रयोजन है तो उससे एक काम करो और संतुष्ट रहो, और कुछ काम करो किस लिए, जिससे संसार चलाना होगा। सरल रूप से रोटी कपड़ा मकान यही सब प्रबंध होना चाहिए। तो आजकल रोटी कपड़ा मकान और बजाज यामा रोटी और मिक्सी और एसी और कोई सीमा नहीं। तो यावन अर्थ प्रयोजन, जो प्रयोजन है जीवन निर्वाह करने के लिए, तो ये सभी चीजों के लिए यावन अर्थ प्रयोजनम, कुछ काम करना है, और बाकी समय परम सत्य का अन्वेषण अर्थात कृष्ण भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। तो काम करना चाहिए, किस लिए? रोटी का प्रमाण करना। लेकिन खाली काम करना और ज्यादा चीजों को खरीदना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का गौरव है कि भारतीय लोग, पूर्व काल के लोग, अधिकांश व्यक्ति तो मूर्ख नहीं थे, केवल पैसे के पीछे पूरा दुर्लभ मानव जन्म नष्ट करके ऐसा व्यस्त नहीं रहते। तो अधिकांश व्यक्तियों जानते थे कि जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार बिटना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म सार्थक, सार्थ जीवन, अर्थ सार्थ होते हैं यदि हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और उसलिए क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग हिमालय पर्वतों गुहा में कठोर तपस्या करते हैं, और कोई कोई वेदांत श्रुति का खास अध्ययन करते हैं, कोई कोई व्रतों पालन करते हैं। परंतु एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कठोर तपस्या नहीं करके भी कठिन शास्त्रों का अर्थ समझना का प्रयोजन नहीं है। वो क्या है? कैसे हम सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सके? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो भगवत गीता में कितने सुंदर उपदेश है मानव जीवन को सार्थक सफल बनने के लिए। लेकिन ज्यादा लोग नहीं जानते, खाली जानते कामान्यवादी कार्य, गाढ़ा जैसे काम करो, यही भगवत गीता का उपदेश है। तो नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि खाली काम करो। क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मैं एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोजना। पुनर्जन्म न, इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं तो एक उपाय है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। वो उपाय क्या है? जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात पूर्णतः से अच्छी तरह से समझते है कि भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म साधारण नहीं है, दिव्य त्रिगुणों के अतीत है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। केवल इसी बात को समझने से कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे ही सर्वैश्वर्य पूर्ण परिपूर्ण त्रिगुणों के अतीत, त्रिकाल के अतीत भगवान है, तो यही बात समझने से पुनर्जन्म नहीं होते। भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है। षडैश्वर्य पूर्ण इस शब्द का क्या मतलब है, कोई बोल सकते? षडैश्वर्य पूर्ण भगवान ही है, कोई बोल सकते? नहीं बोलो। चार गुण बोले भगवान, सब जानते हैं भगवान ये शब्द का अर्थ, सब जानते हैं नहीं? भगवान भगवान ये शब्द का अर्थ क्या है सब जानते हैं, सब सुन लिया है और सब बोलते हैं, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ है शास्त्र के अनुसार कोई नहीं जानता। भगवान है षडैश्वर्य पूर्ण, विष्णु पुराण के अनुसार ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नम भग इतिंगना। भगवान का मतलब जिनके पास भग है, जैसे हम बोलते हैं बुद्धिमान धनवान, तो जिन गुणवान, जिनके पास गुण है वो गुणवान है, नहीं? जिनके पास धन है धनवान है, जिनके पास भाग है भगवान है। तो भाग का क्या मतलब है? भाग का मतलब है विशेष पूर्ण आध्यात्मिक लक्षण। तो कौन भगवान है जिनके पास ये छह पूर्ण लक्षण है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र अर्थात सम्यक पूर्ण ऐश्वर्य, जिनके पास सब कुछ ही है, सब धन जो है वही मालिक है, वही भगवान है। तो देखो अंतर क्या है वास्तव भगवान में और आज काल के कहते हुए भगवान में। भारत में बहुत ऐसा भगवान है ना जो लोग बोलते भगवान है, लेकिन वास्तव भगवान के पास सब कुछ ही है। तो सभी वस्तुओं के मालिक है भगवान, वे सब कुछ नियंत्रण करते हैं। हम बोलते ये मेरा है, ये मेरी झोली है, मेरा जल का ढाबा है, मेरा है वास्तव में सब कुछ भगवान का। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, तो सभी शक्तियां भगवान की है, जिनके पास सभी शक्ति है, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब भगवान की इच्छा से सब कुछ संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का एक नाम है पीताम्बा, पीतावास, इसका मतलब क्या है पीतावास? पिता का मतलब क्या है? पिता माता ऐसे नहीं, पिता का मतलब पीला, जो पीला वस्त्र पहनने वाले वे ही पीतावास है, पीताम्बा। तो भगवान कृष्ण कौन सा रंग का कपड़ा पहनने है? पीला, पीला है नहीं? इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है पीताम्बा। तो भगवान कृष्ण तो पीला वस्त्र पहने, तो वो पीला वस्त्र उत्पादन करने के लिए भगवान कृष्ण का फैक्ट्री बनाने का जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ संपादित होते। तो ऐश्वर्य से समर्थ वीर्य से पूरा वीर्यवान भगवान है, और वीर्यवान होने के लिए भगवान कृष्ण का कुछ तपस्या व्रत पालन करने इत्यादि का कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान कृष्ण जब शिशु के रूप में भी थे, अनेक असुर राक्षसों को संहार किए थे, तो पुतना राक्षसी का वध करने का समय भगवान कृष्ण एक दो तीन महीने के उम्र का शिशु था, तो कोई संयोग नहीं था भगवान कृष्ण का हिमालय पर्वत या जंगल जाके तपस्या करने शक्ति प्राप्त करने के लिए। वे अपने आप ही भगवान है, वे ही भगवान है। जैसे हम जीव है, तो जितने भी हम प्रयास करते हैं हम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि हम जीव ही है और कृष्ण तो भगवान ही है, पूर्ण शक्तिमान है। फिर यश पूर्ण यशवान है, कीर्तिमान है। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्तिश्च दिव्यैस्तवाय, भगवान कृष्ण का गुणगान कौन करते हैं? वरुण इंद्र यं ब्रह्मा चंद्र मरुदगण, ये सब महान महान देवताओं कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इस पृथ्वी पर आजकल बहुत कहते हुए भगवान है, लेकिन ब्रह्मा नारद व्यास शिव ये सब प्लास्टिक भगवान की स्तुति नहीं करते, उनका नाम शास्त्र में नहीं है। ये खाली लोक रंजन करने से कुछ मूर्खों को संकलन कहते हैं, और एक बड़ा मूर्ख अनेक छोटे मूर्खों से प्रशंसित होते हैं और ऐसे प्लास्टिक भगवान बन जाते हैं। लेकिन वास्तव भगवान का गुणगान महान महान देवताओं के द्वारा होते हैं, और ऐसे है ये सब नकली भगवान आते ही जाते हैं और फिर वो सब भूल करते हैं। तो एक पीढ़ी के पहले जब मैं सर्वप्रथम भारत आया था, तो उस समय बहुत लोग थे जो महात्मा गांधी को अवतार जैसे मानते, ये भगवान का अवतार है महात्मा गांधी। आजकल ऐसा कोई नहीं बोलते, तो वो निवृत्त अवतार बन गए है लगते। लेकिन जो वास्तव भगवान है तो त्रिकाल में भगवान है। तो आजकल केवल भारत में नहीं, तो पूरी पृथ्वी पर और सभी काल में सभी लोक में भगवान कृष्ण की भक्ति भगवान कृष्ण की स्तुति होती है। तो वास्तव भगवान का यश का ह्रास कभी भी नहीं होते। भगवान का वास्तव भगवान का यश सदैव कीर्तित होते हैं। यश श्रिय और भगवान परम सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कौन सुंदर है भारत में। तो आधुनिक बॉलीवुड नायक नायिका कौन कौन है, तो शाहरुख खान वो भी निवृत्त हो रहा है नहीं, वो अभी उसका समय हो गया, वो जेल में था, वो अभी क्या है, अभी तक जेल में है संजय दत्त, नहीं वो शाहरुख खान भी जेल गया था, सलमान तो कौन है। तो ऐसा है, ये खाली उदाहरण देने के लिए, एक्चुअली हमारी कोई, हमारा विषय नहीं है शाहरुख खान, हमारा विषय है कृष्ण। लेकिन एक प्रथा है, वो शाखा चंद्र न्याय बोलते, शाखा चंद्र न्याय का मतलब चंद्रमा है, और एक छोटा शिशु है, वो छोटा शिशु तो बड़े लोग से सुना चंद्रमा, ये शब्द सुना, लेकिन नहीं जानते चंद्रमा क्या है, तो इसलिए वो छोटा लड़का उसकी माता से पूछते हैं तो चंद्रमा क्या है, तो उसकी माता उस शाम को बाहर लेके वो प्रांगण में, वो एक पेड़ है, वो दो, वो पेड़ के दो शाखाओं के बीच में चंद्रमा का आकार देख रहे हैं, वो बोलते पेड़ के दो शाखा है, देखते हो, देखता हूं तो वो बीच में ही वो गोल वाला आकार जो है वो चंद्रमा है। तो इस प्रकार जो विषय, वो जो विषय पर हम अवगत है तो उसको लेके और ज्यादा सूक्ष्म विषय, उन्नत विषय दिखाना, वो शाखा चंद्र नाय बोलते। तो इस देश में ऐसे यशवान लोग है, सुंदर लोग है, बॉलीवुड के नायक नायिका है, तो उनके यश और सौंदर्य सर्वशक्तिमान भगवान से मिलते हैं, लेकिन वो सौंदर्य जो है वो क्षणिक है। जब मैं भारत सर्वप्रथम आया था उस समय बहुत प्रसिद्ध थी रेखा, तो रेखा अभी रेखा का चेहरा में बहुत रेखा है, और इसलिए उसकी सौंदर्य तो चलेगा, सुंदरी रेखा तो अभी असुंदरी रेखा है लगते, शायद बहुत मेकअप डाल के वो रेखा को कवर करते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वास्तव भगवान जो है तो सदैव नव यौवन रूप, संपूर्ण सौंदर्य के आकृति है, और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर सुंदर है तो वो सौंदर्य भगवान की पूर्ण सौंदर्य की प्रतिबिंबित रूप से मिलता है। तो वास्तव सौंदर्य भगवान का एक दिव्य गुण है। ज्ञान, पूर्ण ज्ञानवान है भगवान, भगवान सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल में जो हुआ जो है जो होगा भगवान सब कुछ जानते हैं। और कि भगवान अर्जुन को भगवद गीता बोले वे ही प्रमाण है कि वो ज्ञान जो भगवान का है त्रिकाल के लिए पूरा मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी है। तो ऐसा ज्ञान तो कोई दूसरा शास्त्र में नहीं मिलता। संक्षेप में तो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान संकलित है, ये केवल भगवान ऐसे ज्ञान जानते हैं और हमको दे सकते हैं। तो भगवान परम ज्ञानी है और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान का स्कूल जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो भगवान कृष्णा गुरुकुल गए थे, अवंती पर उज्जैन गए थे, परंतु वे गुरुकुल गए थे हमको अर्थात साधारण व्यक्तियों को आदर्श दिखाने के लिए कि हर एक व्यक्ति का प्रयोजन है गुरु के पास जाके गुरु सेवा करना और गुरुदेव से आध्यात्मिक ज्ञान सीखना। तो इसलिए भगवान गए थे, परंतु उनका विद्या जीवन अलौकिक था क्योंकि 64 दिन में भगवान कृष्ण 64 कला सीख लिया, जो सामान्यतः एक कला सीखने के लिए बहुत समय लगते। तो वास्तव में भगवान कृष्ण तो कुछ भी नहीं सीखी। तो ये उदाहरण है कि भगवान कृष्ण विद्या सागर है और उनके गुरु भगवान कृष्ण का गुरु क्या नाम है, संदीपानी मुनि। तो वे मेघ बादल जैसे है, तो बादल सागर से पानी को उधार करते हैं फिर वापस देते हैं। तो उस प्रकार वो सभी ज्ञान का सागर है कृष्ण, और संदीपनी मुनि वे भी जीव है, वे भी कृष्ण का सेवक है। तो इसी सेवा की तो भगवान कृष्ण का गुरु के रूप में भगवान को वो ज्ञान सिखाया जो वो ज्ञान जो परम स्रोत है भगवान कृष्ण, वो ज्ञान का परम ज्ञेय है अर्थात ज्ञान का चरम उद्देश्य है भगवान कृष्ण को समझना। तो ऐसे संदीपनी मुनि कृष्ण को सिखाए। तो भगवान है पूर्ण ज्ञानवान है, वे ज्ञान वैराग्य। तो भगवान कृष्ण के पास सब कुछ ही है, सब धन संपत्ति कृष्ण की है। तो फिर भी कृष्ण की कोई आसक्ति नहीं है ये सभी वस्तुओं पर, कृष्ण की एक ही आसक्ति है उनके भक्तों के प्रति, प्रेमासक्त है कृष्ण। ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगेन। तो जो परिपूर्ण है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जैसे वीर्य यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य, तो ये छह लक्षणों से परिपूर्ण रूप से भूषित जो है वे ही भगवान है। तो श्री भगवान उवाच भगवद गीता, ये भगवद गीता का यही उपदेश है। भगवान है और भगवान कृष्ण ही है, तो यही निरूपण होते हैं भगवद गीता में, और यही ज्ञान से अवगत होने का भारतीय संस्कृति का वास्तव उद्देश्य ही है। तो जन्म सार्थक करो कैसे, भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने से और अपने जीवन में पालन करने से। तो इस कल युग में भगवान कृष्ण वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमको सिखाया कैसे मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कार, कैसे भगवान की कृष्ण की भक्ति करना जिससे जन्म सार्थक होगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमको इसी बहुत ही सरल उपाय सिखाया, तो हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम करने से भक्ति पूर्ण होती है। तो पूर्व काल में भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत मुनि ऋषिगण तपश्चर्य किए थे, शास्त्र में श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का वर्णन है। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या, भगवान स्वयं नारायण ऋषि के रूप में मानव समाज को तपश्चर्य का मार्ग सिखाने के लिए आज तक भाद्रिक आश्रम में विराजमान है। परंतु कल युग में कठोर तपस्या करने के लिए साधारण व्यक्ति योग्य नहीं है, इसलिए कल युग में यही उपाय अनुमोदित है, हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो हरि नाम करने से और शुद्ध कृष्ण भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति पंथ ग्रहण करने से जीवन सार्थक होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जन्म सार्थक करो, तो कैसे सार्थक करना, कैसे सार्थक बनाना, कृष्ण भक्ति के द्वारा, विशेषकर हरि नाम के द्वारा। तो जन्म सार्थक करो, करो पर उपकार, तो इस अमूल्य धन हरि भक्ति प्राप्त करके तो केवल आपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहिए, तो दूसरे व्यक्तियों को भी वितरण करना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा प्रबंध करते हैं, तो सिक्स सेशन कोर्स था जिसमें प्रारंभिक कृष्ण भक्ति और भगवत दर्शन का मार्गदर्शन था, और इस प्रकार हम प्रयास करते हैं देश देश जाकर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और सभी स्थान जाकर हमारी यही विनती है सभी लोगों के पास, कृष्ण भक्ति करो, हरि नाम करो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो और इस प्रकार भगवत दर्शन, भगवत मार्ग, भगवत दर्शन अवगत होने से भक्ति मार्ग पर चलो और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म, खास जो भारत में जन्म लेते हैं, खास जो पुण्य नदियां के पास में रहते हैं, तो उनका पुण्य होते हैं, तो इस अवसर लेके आपका दुर्लभ मानव जन्म सार्थक करो कृष्ण भक्ति के द्वारा, और कृष्ण भक्ति प्राप्त करके प्रयास करो कृष्ण भक्ति प्रचार करना। यही हमारी विनम्र विनती है। आप चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ग्रहण कीजिए और श्रील प्रभुपाद के रचित भगवद गीता तात्पर्य, श्रीमद भागवत तात्पर्य, ये सभी भक्ति ग्रंथ अध्ययन कीजिए। अपने जीवन में भक्ति मार्ग पालन करो, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, परम शुद्ध जीवन है, उसमें कुछ व्यसन व्यभिचार मांसाहार कुछ भी अपवित्रता नहीं, पूर्ण सदाचार पालन करना है और साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत अध्ययन करना है, भक्ति भक्त संग करना है और हरि नाम भी करना है, तो यही आनंदमय जीवन है, यही परम पवित्र जीवन है और यही जीवन परम फल दायक है, क्योंकि जो व्यक्ति इस परम पुण्यमय भक्ति जीवन ग्रहण करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों का आशीर्वाद से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वे सीधे भगवान का धाम गोलोक धाम जाते हैं, जिसमें चिरकाल में अवसर मिलते हैं भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है तो जरूर से पूछे, कई प्रश्न न थी इसका मतलब प्रश्न है नहीं, पीछे लोग जो है बोलो, पीछे लोग सुनेंगे, ठीक है जोर से कहो, ठीक है। माइक पर कहो, मैं गुजरात में ऐसी जगह है जहाँ पे इसे 6 दिन का कोर्स हुआ, इसका आगे का कोर्स आगे जानकारी वेदों के ऊपर पुराणों के ऊपर, इससे पता चले इस प्रारंभिक कर्स के पश्चात और भी शिक्षा होगी। चैतन्य महाप्रभु दास जवाब दो, आप माइक माइक पर कहो। બધાને ખબર છે કે ભગવદ ગીતા કોર્સ થશે, આ બીજી કરો એના ઉપર વધારે ડિટેલમાં થશે ભગવદ ગીતા કોર્સ, દિવાળી પછી તમને કહેવામાં આવશે। उसमें भाग लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु दास से संपर्क कीजिए, यही प्रारंभ है, यही अंत नहीं है, नहीं है कि हम खाली प्रेरणा देते हैं फिर आपको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। अभी प्रारंभ है तो आ जाओ और सामने चलो। ये कोई प्रश्न है तो प्रश्न नहीं है तो आशा है इसका अर्थ है कि आप सभी अस्वस्थ है कि कृष्ण भक्ति जीवन ही जीवन है। अगर जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है वो जीवन जो है वो शाप जैसे बोलते है ऐसे जीवन है। जीवन तो जीवन नहीं है, जीव का धर्म है कृष्ण भक्ति। अगर जीव कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो आधा जीवित शाप जैसे है। तो ठीक है थोड़ी देरी हो गए है, नहीं वो लोग बाहर जाते हैं। तो ठीक है हम खत्म करेंगे।